เวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเต็มฝังธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราการปฏิบัตินั้นจึงต้องเริ่มจากในใจของเราใครสักคนใดคนหนึ่งจะมารู้ตามธรรมะปฏิบัติตามธรรมะที่ตนได้ยินตนได้ฟังมาเขาจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าศึกษาด้วยการปฏิบัติการศึกษาเนี่ยมันเป็นการจําเป็นท่านผู้ฟังคนเกิดมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยสมมุตินะถ้าเกิดมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะทําเป็นได้ก็จะต้องฝึกในการทําให้เป็นการฝึกในการทําให้เป็นเนี่ยก็เรียกว่าศึกษาด้วยการปฏิบัติเพราะตอนที่ฝึกอยู่มันยังไม่เป็นนี่ทําผิดๆถูกๆทําไม่ชํานาญทํายังไม่ได้ผลอย่างเต็มที่แต่ว่าลงมือทำแล้วนะลงมือทำแล้วแต่ยังไม่ได้ผลก็ทำการศึกษาด้วยการลงมือทำนั่นแหละฝึกไปทำไปการฝึกการทำในลักษณะที่จะให้เกิดผลเป็นอย่างดีไปตามแนวทางของผู้ฝึกผู้สอนเนี่ยก็เรียกว่าการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือปฏิบัติน่ะจึงรู้แต่ว่ายังรู้ไม่ถึงที่สุดของการปฏิบัติอันนี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือศึกษาด้วยการลงมือทำการลงมือทำในทางธรรมะนั้นก็หมายถึงการเอามาส่งไว้ในใจแน่นอนว่าธรรมะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยมันมีทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจจะเริ่มทำในทางกายได้ใจนี่มันจะต้องมาเพ่งไว้ให้ถูกจุดเหมือนอย่างเวลาที่เราจะทำเครื่องมือจากสารหรือว่าช่างเชื่อมเนี่ยเขาจะเชื่อมโลหะช่างยนต์เขาจะซ่อมรถช่างโยธาเขาจะสร้างบ้านหรือว่าช่างไฟฟ้าจะซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวกนี้เป็นการกระทำทางกายทั้งสิ้นเป็นการกระทำทางภายนอกแหละคุณต้องใช้มือจับใช้มือทำใช้มือกระทำไปพอเวลาที่กระทำไปทำไปโดยใช้มือใช้กายเป็นตัวทำเนี่ยแต่ก่อนที่คุณจะลงมือทำได้ใจมันจะต้องมาเพ่งละอย่างเด็กฝึกงานใหม่ๆจะฝึกงานในการกลึงฝึกงานจากสารฝึกงานก่อสร้างฝึกงานทำการเกษตรฝึกงานซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งแอร์หรือซ่อมเครื่องจากกลสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องดูก่อนทำอย่างนี้อย่างนี้คนที่เขาสอนเนี่ยเขาจะต้องสอนให้ดูว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คนที่จะทำเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนไอ้การที่ดูก่อนอย่าใช้ตาดูเนี่ยเข้าสู่ใจใจทรงไว้อ๋อทำแบบนี้แบบนี้อ๋อดูสักสองสามรอบอ่ะโอเคเอาใช้มือลองทำดูไอ้ตอนที่ดูสองสามรอบมีความเข้าใจแล้วไอ้ตอนที่เอามือลงไปทำเนี่ยบางทีมันก็ยังทำไม่ถูกมันก็ยังมีข้อผิดพลาดรายละเอียดต่างๆยังไม่ชัดเจนเอาก็ฝึกใหม่ทำใหม่ในลักษณะนี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัติปฏิบัติเลยจึงรู้ได้แต่มันต้องรู้มาก่อนนิดนึงมันถึงจะทำได้ทำแล้วอาจจะยังทำไม่ถูกก็ดูใหม่ทำใหม่ฝึกไปทำไปลักษณะนี้เขาเรียกว่าสิกขาเดบุวังสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติแล้วจึงรู้ได้หรือแม้แต่การทำธุรกิจนี่ก็เหมือนกันการทำธุรกิจก็ลงมือทำเลยอ๋อก็ทำธุรกิจกันอย่างนี้เรื่องขายของทำอย่างนี้เรื่องซื้อของทำอย่างนี้เรื่องดูแลลูกค้าทำอย่างนี้เอาลงมือทำเลยอันนี้มันจะแตกต่างกับการที่ว่าเราไปเล่าเรียนให้มันครบจบถ้วนกระบวนความแล้วจึงค่อยมาลงมือทำอันนี้ข้าพเจ้าต้องการจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างว่ารู้พอที่จะทำแล้วทำเลยอันนี้คือคำว่าสิกขากับไปเล่าเรียนให้มันจบกระบวนความอย่างเช่นว่าคนที่จะทำธุรกิจอย่างเงี้ยคุณต้องไปเรียนหลักสูตรการบริหารธุรกิจสักประมาณ4ปีก่อนนะปริญญาตรีแล้วก็ไปต่อ MBA ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจอีก2ปีแล้วถึงค่อยจะมาเริ่มทำธุรกิจเนี่ยอันนี้คือเล่าเรียนมาก่อนใช้เวลาในการเล่าเรียนหรือว่าถ้าพวกไฟฟ้าแต่ถ้าไม่ได้มีการฝึกหัดทำเนี่ยก็ไปเรียนทฤษฎีก่อนเรียนทฤษฎีมาก่อนสัก3ปีจึงค่อยมาลงมือทำอันนี้คือลักษณะของการเล่าเรียนมาก่อนทีนี้ว่าถ้าเล่าเรียนไปด้วยทำไปด้วยอันนี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะมีการสิกขาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเล่าเรียนมาก่อนหรือว่าทําแล้วจึงได้เรียนรู้นะสิกขาก็ตามหรือปริยัติก็ตามเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องการคือให้เกิดการปฏิบัติให้เกิดการกระทําการกระทําทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจในเรื่องของธรรมะเป็นอย่างนี้ซึ่งการปฏิบัตินั้นมีทั้งที่อยู่ในชีวิตประจําวันเป็นรูปแบบในชีวิตประจําวันเช่นเราไปทํางานไปโรงเรียนไปตามเรื่องสวนไร่นาเดินทางเครื่องบินหรือทางเรือหรือแม้แต่อยู่บ้านเฉยๆก็ตามดูแลครอบครัวเนี่ยการกระทําในชีวิตประจําวันนี้ก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพูดจาให้มีสัมมาวาจาพูดจาให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันหรือแม้แต่การกระทําที่ให้ตนเองตั้งอยู่ในศีลอันนี้ก็สามารถทําได้ในชีวิตประจําวันส่วนการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี่ก็คืออย่างเวลาตอนเช้าหรือตอนค่ำเรานั่งสมาธิเป็นรูปแบบสักครึ่งชั่วโมงก็ตามชั่วโมงหนึ่งก็ตามบางคนอาจจะแค่10นาทีแต่ว่ามีการกระทําที่เป็นรูปแบบหรือบางคนก็อาจจะสลับเวลามาวัดสัก7วัน10วันมานั่งสมาธิไม่พูดคุยกับใครการที่ทําอย่างนี้ก็เป็นลักษณะการกระทําที่เป็นรูปแบบเป็นการปฏิบัติแบบเป็นรูปแบบเรามาเน้นกันตรงนี้ว่าคือมีการนําธรรมะไปใช้งานมีการนําธรรมะไปใช้งานในชีวิตประจําวันก็ตามมีการนําธรรมะไปใช้งานในการปฏิบัติลักษณะที่เป็นรูปแบบก็ตามเนี่ยการปฏิบัตินี้มีจุดประสงค์ดังฝังเพื่อที่จะให้ตัณหานั้นมันหมดไปมันสิ้นไปบุคคลที่มีตัณหาหมดไปสิ้นไปแล้วหมดกิเลสแล้วอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพระอรหันต์คำว่าอรหันต์เนี่ยหมายถึงผู้ไกลจากกิเลสในจุดมุ่งหมายมันอยู่ตรงนี้จุดมุ่งหมายที่เกิดขึ้นโดยความที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นผลของการที่ไม่มีตัณหาเป็นผลของการที่ตัณหานั้นมันระงับไปมันดับไปมันหมดไปมันสิ้นไปมันถูกถ่ายถอนออกไปเป็นผลของการที่เจ้ากิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของใจเนี่ยมันไกลจากจิตใจของเราอรหันต์เนี่ยแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสทีนี้บางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากได้เป็นพระอรหันต์แล้วปฏิบัติธรรมไม่นานเท่าไหร่แล้วแหมรู้ว่าอ๋อที่สุดจบมันอรหันต์ตรงนั้นน่ะเราก็อยากได้ตรงนั้นปฏิบัติไม่เท่าไหร่อยากได้ความเป็นพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์แต่ยังมีความอยากเต็มหัวใจในตัวฝังมันไม่ได้ต่อให้เราอยากขนาดไหนก็ตามอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้ความเป็นพระอรหันต์ยิ่งไกลจากความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าอรหันต์อรหันต์เนี่ยมันคือไกลจากกิเลสไกลจากตัณหาตัณหามันต้องดับไปถ้าบุคคลที่ปฏิบัตินั้นยังมีความอยากอยู่มากอยากได้อยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นอยากเป็นความที่อยากได้อยากมีอยากเป็นของเขาเนี่ยมันเป็นสภาวะนะมันเป็นสภาวะมันเป็นสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่อรหันต์เนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นความเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้มีเพราะว่าความที่มันจะเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งเนี่ยเครื่องที่มันจะทําให้เกิดความเป็นความมีขึ้นมาเนี่ยมันถูกลบล้างยกเลิกออกไปแล้วตัณหานะท่านผู้ฟังตัณหามันทําให้เกิดความเป็นสภาวะขึ้นมาทําให้เกิดมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาคนเริ่มปฏิบัติใหม่ๆโอ้ฉันอยากเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอันนี้คือมีความอยากละมีสภาวะขึ้นมาละอรหันต์กลายเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อรหันต์จริงๆเนี่ยตมวังไอ้เครื่องที่จะทําให้เกิดเป็นสภาวะนั้นเนี่ยมันถูกลบล้างยกเลิกออกไปตัณหามันออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ว่าเราจะต้องเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้มันไม่มีความเป็นสภาวะนั้นไม่มีนี่คืออรหันต์นะไม่ได้ว่าจะเป็นขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากจะเป็นอยากที่จะเป็นแต่จนรู้สึกว่าเอ้ยฉันจิตวางลงไปอย่างนี้ไอ้สงสัยฉันเป็นอรหันต์ขึ้นมาละเป็นขึ้นมาละต่อให้เรารู้สึกว่าฉันเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วก็ตามเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าฉันยังเป็นอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันเป็นความเป็นสภาวะมันมีสภาวะมันมีความที่เป็นขึ้นมาไอ้ความเป็นเนี่ยมันเป็นผลของตัณหาที่มันยังมีอยู่ในใจทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นอะไรทำให้เรารู้สึกว่ามีอะไรจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมวังฟังให้ดีครั้งหนึ่งคือการที่เราจะต้องละเจ้าตัณหานี้ให้ได้และแน่นอนไอ้กระบวนการที่เราละตัณหาไปได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้ บ่งบอกเรื่องเป็นหลักกิโลเมตรเอาไว้ว่าตรงนี้นะถ้าคุณละตัณหาได้ระดับนี้ก็เรียกว่าพูดถึงกระแสแล้วถ้าคุณละตัณหาขึ้นไปได้อีกระดับนี้ละตัณหาแล้วมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยเขาก็เรียกว่าพูดที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งยังกลับมาอยู่อีกแต่เพราะมันยังมีหนืดหนืดเหนียวเหนียวยืดยืดของเจ้าตัณหาอยู่ศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าสกทาคามีหรือถ้าคุณละตัณหาได้ระดับนี้สูงขึ้นไปอีกอันนี้ไม่ต้องกลับมาละไปอยู่ที่พรหมโลกผู้ที่ไม่กลับมาเนี่ยศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าอนาคามีหรือว่าถ้าคุณละตัณหาได้หมดจดสิ้นเชิงไม่เหลืออะไรเลยเกิดมาปุ๊บดับไปทันทีละไปได้ทันทีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขนาดนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสภาวะนะไม่ได้เป็นสภาวะแต่แบบนี้เขาเรียกว่าอรหันต์เทอมคำที่ใช้เรียกในทางเทคนิคเรียกว่าอรหันต์แต่ไม่ได้เป็นสภาวะตมุฝังไม่ได้เป็นสภาวะเพราะมันไม่มีตัณหาแล้วตัณหาทำให้เกิดเป็นสภาวะเราปฏิบัตินั้นก็เพื่อที่จะละตัณหาตัณหาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ละบอกว่าละความเพลินละความเพลินอยู่ๆก็ละได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิเพราะถ้าเราคิดว่าฉันละความเพลินแล้วไอ้แค่คิดเนี่ยมันก็ยังเป็นวิภพนะมันยังเป็นวิภาวะตัณหาอยากที่จะละความเป็นฉันไม่อยากได้หรอกไอ้ความอยากที่จะไม่ได้เนี่ยมันเป็นตัณหานะฉันไม่อยากได้หรอกความเพลินฉันไม่อยากได้หรอกตัณหาความที่อยากที่จะไม่ได้เนี่ยมันเป็นวิภาวะตัณหาทั้งฝั่งมันเอาเราสองทางมันไม่ติดฝั่งนี้มันก็ไปติดอีกฝั่งหนึ่งมันมีสองด้านมันไม่เอาด้านนี้มันก็ไปเอาเราอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังถ้าเราคิดแต่ว่าฉันจะไม่เอาโดยการที่แค่ว่าคิดว่าไม่เอาโดยการที่อยากที่จะไม่ได้โดยการที่ไม่อยากไอ้ความอยากก็ตามหรือความไม่อยากก็ตามมันเป็นความอยากเหมือนกันคนมาปฏิบัติธรรมอยากจะเป็นพระอรหันต์ไม่อยากที่จะมีตัณหามันโดนหมดเลยมันเป็นอรหันต์ไม่ได้เพราะว่าอรหันต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความอยากแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับความไม่อยากด้วยอ้าวแล้วจะทำไงทีนี้ทั้งที่จะอยากแล้วก็จะไม่อยากมันจึงต้องมีกระบวนการไงท่านผู้ฟังกระบวนการที่เราจะทำได้ทางกายทางวาจาทางใจไอ้เจ้าความอยากและความไม่อยากมันก็จะค่อยหมดไปลดไปจากใจของเราบางคนมีความคิดว่าฉันไม่อยากได้หรอกเจ้าตัณหาไม่อยากได้หรอกอรหันต์แต่ความไม่อยากได้ก็เลยคิดว่าตัวเองได้ขึ้นมาเพราะว่ามีครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าอยากแล้วมันจะไม่ได้งั้นก็ไม่อยากก็แล้วกันไม่อยากมันน่าจะได้แต่พอไม่อยากแล้วเกิดสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาเป็นหวือหวือหวาหวาขึ้นขึ้นลงลงจิตแตกเย็นลงไปสนิทบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดว่าโอ้ฉันไม่อยากได้นะสงสัยนี่มันจะได้ขึ้นมาแล้วไงฉันคงจะเป็นบ้าอะไรละแต่ยังมีความอยากอยู่เต็มหัวใจยังมีความเป็นอยากที่จะเป็นอยู่เต็มหัวใจเนี่ยต่อให้เราพยายามพูดว่าอรันอรันอรันอรันมันก็ไม่ได้เป็นพระอรันขึ้นมาหรอกท่านผู้ฟังต่อให้คุณเลยมาพยากรณ์ว่าโอ้ใช่แล้วคุณทําอย่างนี้ได้แน่นอนถูกแล้วมันก็ไม่ใช่พระอรันล่ะถ้าบอกว่าใจยังมีตัณหายังมีความอยากยังมีความที่จะเป็นยังมีความที่คิดว่าจะไม่เป็นยังมีความที่จะคิดว่าอยากที่จะไม่ได้หรือความไม่อยากมันไม่ใช่ประเด็นเลยท่านผู้ฟังเพราะไอ้เจ้าความอยากความไม่อยากไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องไปสนใจความที่เราจะละตัณหาละความเพลินได้เราจะต้องมาปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ปฏิบัติตามกระบวนการนี้บางคนก็จะเถียงว่าเอ้าก็ปฏิบัติตามกระบวนการนี้ถ้ามันไม่อยากมันจะไปทําได้ยังไงการกระทําเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้อาศัยความอยากแต่มันอาศัยการทําจริงการแน่วแน่จริงการทําจริงแน่วแน่จริงมันต่างกับความอยากตรงที่ว่าความอยากเนี่ยเป็นลักษณะที่ทำให้มีสภาวะมีความมีความเป็นแต่การทำจริงแน่แน่จริงเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ที่จะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะรู้ละว่าสิ่งต่างๆไม่ได้มีความเป็นความมีอยู่อย่างถาวรมีอยู่ได้แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเป็นอยู่ได้แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยของมันความคิดความเข้าใจตรงเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็ทำให้เกิดสัมมาวายามะนะ การทำจริงแน่แน่จริงตรงนั้นจึงเป็นสัมมาวายามะขึ้นมาในทางตรงกันข้ามทุกฝั่งประเภทแรกที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเข้าใจไม่ถูกมีทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องแล้วว่าเออฉันจะเป็นอรหันต์ขึ้นมาฉันอยากมีสภาวะนี้ซึ่งความเป็นอรหันต์มันไม่ใช่สภาวะเอาเข้าใจผิดไปละก่อนระดับหนึ่งอีกคนหนึ่งก็บอกงั้นฉันก็จะไม่เป็นก็แล้วกันฉันจะไม่เป็นฉันจะไม่อยากฉันอยากที่จะไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันก็ไปวิภวตนาละอันนี้เป็นลักษณะความเห็นที่ไม่ถูกต้องคิดว่าจะได้เป็นแล้วก็จะจบกันไปจบแล้วจบเลยจะได้มานั่งจิบน้ําชาสบายสบายบรรลุแล้วบรรลุขั้นไหนก็ตามเถอะชาตินี้พอแล้วสบายแล้วคิดไปอย่างนั้นยังมีความเป็นยังมีความมีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องพอเป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องแล้วไอ้การกระทําที่คุณทําลงไปทําจริงแน่แน่จริงด้วยมิจฉาทิฏฐิมันก็กลายเป็นมิจฉาวายามะขึ้นมาจะตั้งสติเอาไว้พยายามที่จะระลึกถึงสิ่งที่ดีๆเช่นลมหายใจเป็นต้นแล้วมันก็กลายเป็นเพลินในลมหายใจไปเพลินในปัจจุบันไปแล้วนั้นก็เป็นมิจฉาสติขึ้นมามิจฉาสติมิจฉาวายามะแวดล้อมการพูดการพูดนั้นก็เป็นมิจฉาวาจาเพราะว่ามันมีมิจฉาทิฏฐินำมามีความเห็นที่ไม่ถูกต้องว่าจะต้องเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้เป็นสภาวะหรือไม่เป็นก็ตามเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องแล้วการกระทำการพูดการคิดมันก็เป็นมิจฉาวายามะมิจฉาสังกัปปะมิจฉาสติมิจฉาวาจาตามก็มาเป็นปรวนละตมุฝังเพราะว่าหัวมันหันไปผิดหันไปทางที่มันจะไปตันไปสู่ทางตันไปสู่ทางที่มันจะไปต่อไม่ได้ไปสู่ทางที่มันจะวนไปสู่ทางที่มันจะไม่มีทางออกนี่คือลักษณะของมิจฉาอย่าให้มีความอยากท่านผู้ฟังเอ้ยอย่าให้มีความอยากการที่จะไม่มีความอยากได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่ใช่ว่าอยากที่จะไม่มีมันไม่ใช่แต่การที่จะไม่มีความอยากได้เราปฏิบัติตามศีลนี่แหละเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาตามมรรค8แล้วมันจะไม่อยากแล้วมันจะทําได้ยังไงทําได้สิเห็นอย่างถูกต้องสิเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วทำจริงการทำจริงโดยการเห็นที่ถูกต้องนี่แหละมันจะทำให้ความอยากเนี่ยมันลดไปได้เห็นอย่างถูกต้องคือเห็นว่าสิ่งต่างๆใดๆในโลกนี้ก็ตามเถอะมันมีเหตุปัจจัยของมันเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้ตามที่มันเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่ดับไปได้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยนี้มันดับไปความดับของตัณหามันก็มีเหตุปัจจัยของมันคือเรื่องของมรรค8ตัณหามันจะเกิดขึ้นได้ก็มีเหตุปัจจัยของมันคือเรื่องของอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้คือความไม่รู้ในเรื่องของความไม่เที่ยงนี่แหละความไม่รู้ในเรื่องของอริยสัจ4นี่แหละความไม่รู้ว่าสิ่งที่มันมีเหตุมีผลมีความที่มีสภาวะมีความที่มันเป็นของไม่เที่ยงความไม่รู้ตรงนี้เป็นอวิชชานะทําตัณหาให้เจริญตัณหาให้เจริญมีความเป็นสภาวะหรือมีความไม่เป็นสภาวะความทั้งเป็นและไม่เป็นนี่แหละมันก็รัดรึงเอาไว้เราจะเอาเจ้าตัณหาออกไปได้ก็ต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นจะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้ก็ศีลสมาธิปัญญานี่แหละตามมรรคมีองค์8นี่แหละปฏิบัติไปตามทางศีลสมาธิปัญญาทำจริงแน่แน่จริงปฏิบัติไปตามทางอริยมรรคมีองค์8เจอเรื่องอะไรไม่น่าพอใจเราก็อดทนเอาการอดทนนี่เป็นหนึ่งในมรรค8นะเจอคนที่เขาพูดไม่ดีด่าใส่เราก็มีเมตตาให้เขาเมตตานี่เป็นมรรค8นะเจอสิ่งที่น่าพอใจเราก็มีสติสัมปชัญญะเห็นความไม่เที่ยงของมันการเห็นความไม่เที่ยงนี่เป็นมรรค8นะบางคนอาจจะนั่งสมาธิเจริญภาวนาจิตระลึกถึงลมหายใจระลึกถึงลมหายใจเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนี้จิตตั้งเอาไว้ไม่ให้ไปเกลือกล้วนในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันนี้เป็นทางมาที่ดีท่านผู้ฟังทำไปเนี่ยตัณหามันจะค่อยๆลอกออกเหมือนเราทำความสะอาดบ้านของเราทำความสะอาดพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำปุ๊บมันเสร็จปั๊บเลยอ่ะมันก็ต้องซอกนั้นมุมนี้กวาดแล้วก็ต้องถูแล้วก็ต้องเป่าแห้งแล้วมันอาจจะมีตรงนั้นตรงนี้ก็ค่อยๆเก็บเอาจิตใจของเราที่ถ้ามันยังมีตัณหาอวิชชาน้ำดีมันก็ไม่ได้หายใจครั้งสองครั้งมันจะมันลุกขึ้นมาได้มันก็ต้องเป็นกระบวนการเป็นเส้นทางกระบวนการเส้นทางเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบ เป็นการปฏิบัติที่ต้องใช้ใจในการทําเป็นหลักใจที่จะมาทําการปฏิบัติแต่แม้แต่ในเรื่องของศีลก็อาศัยใจทําใจนี่มันต้องมาก่อนมันถึงจะไปบังคับมือบังคับปากได้เรื่องของสมาธิทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวการที่จิตจะเป็นอารมณ์เดียวนี้บางคนก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทําต่างๆนานาเช่นบางคนใช้ลมหายใจบ้างบางคนใช้พุทธานุสติบ้างระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่บางคนก็ระลึกถึงพระธรรมบางคนก็ระลึกถึงพระสงฆ์การที่เราคิดถึงระลึกถึงตรงเนี้ยแม่บางคนก็ไปบอกว่าอันนี้เป็นภพอันนี้เป็นการสร้างภพขึ้นมาแล้วเป็นสภาวะสภาวะหนึ่งแต่บางคนที่ยังมีภพเนี่ยมันจะหลุดพ้นไปจากภพไม่ได้กลับไปพูดอย่างนั้นมันต่างกันทั้งหมดฟังมันเข้าใจไม่ถูกแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นน่ะคุณเกาะฝั่งนี้อยู่ใช่ไหมฝั่งนี้มันมีอันตรายนี่มีทั้งสัตว์ร้ายมีทั้งงูมีทั้งโจรมีทั้งเพชฌฆาตจะข้ามไปฝั่งนู้นโอ้แต่แม่น้ําใหญ่มากแม่น้ํายาวมากแต่เป็นไงดีก็ทําแพมาบางคนไม่มีแพเอาว่ายน้ำเนี่ยจะต้องหาแก่งกลางน้ํามันจะต้องเกาะอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะกลางน้ําอ่ะไปหรือไม่ก็เกาะแพไปนะเพื่อที่จะข้ามไปถึงฝั่งนู้นมันต้องมีที่เกาะสิมันต้องมีที่พึ่งสิมันต้องมีที่จับสิใช้พุทธานุสตินี่แหละเป็นที่จับได้ใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นที่จับได้เนี่ยมันเป็นภพไหมบอกตรงๆแล้วมันเป็นภพแน่นอนมันเป็นสภาวะแน่นอนแต่เป็นสภาวะที่เราเกาะไว้ชั่วคราวเพื่ออะไรไม่ให้เราไหลไปตามน้ําไม่ให้เราไหลไปตามกระแสแห่งตัณหามันยังมีที่เกาะเนี่ยมันยังดีนะคนที่มีที่พึ่งที่ถูกที่เกาะที่ถูกมันยังดีกว่ามีที่พึ่งที่เกาะที่มันผิดที่เกาะที่ผิดที่พึ่งที่ผิดเช่นไปเกาะผักตบชวาเงี้ยหรือไปเกาะไอ้เจ้าใบไม้หญ้าหรือกิ่งไม้ที่มันย้อยลงมาปกคลุมอยู่ริมฝั่งเงี้ยไปเกาะตรงนั้นน้ำมันพัดแรงไอ้เจ้าใบไม้ใบหญ้าพวกนี้ก็ฉีกขาดหมดที่เกาะเนี่ยจึงต้องมีความมั่นคงต้องเป็นแก่งหินอยู่กลางน้ำหรือเป็นแพที่มันจะลอยตัวไปได้แต่ที่เกาะเหล่านี้หมายถึงธรรมะนั่นเองท่านผู้ฟังหรือแม้แต่คนที่ปฏิบัติลมหายใจก็ตามใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละนี่ก็เป็นภพอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นที่เกาะอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นที่เกาะที่ไม่ให้จิตนั้นมันไหลไปตามกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันพัดมาโดยอำนาจของตัณหาแต่อย่างน้อยยังมีที่เกาะไว้ก่อนเกาะเพื่ออะไรเพื่อที่ให้ไปถึงฝั่งนู้นให้ได้แต่จะไปถึงฝั่งนู้นมันต้องปล่อยนะต้องปล่อยแต่การที่เกาะเพื่อที่เตรียมจะปล่อยเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเส้นทางท่านผู้ฟังเส้นทางนี่คือมรรคนั่นเองมรรคแปลว่าทางให้เราปฏิบัติตามนี่แหละปฏิบัติตามมรรคเป็นเส้นทางที่เราปฏิบัติไปแล้วจะทำให้ถึงความที่มันจะไม่มีตัณหาตัณหามันจะละไปได้เราไม่ต้องพูดถึงเราว่าจะอรหันต์หรือจะไม่อรหันต์ไม่ต้องพูดถึงเราว่าจะโสดาบันหรือว่าจะสกทาคามีแต่ถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดนะท่านผู้ฟังมันได้ไม่ใช่ว่าได้แบบเป็นสภาวะนะแต่ได้เพราะว่าละจึงได้ละเจ้าตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าละระดับนี้อันนี้ก็เรียกว่าโสดาบันมาถึงกระแสแล้วละจนหมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าอรหันต์แต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะได้จากการที่เราไขว่คว้าเอาจากการที่เราคิดเอาจากการที่เราหวังเอาจากการที่เราอยากเอาไม่ใช่แต่เป็นการได้จากการที่เราวางเป็นการได้จากการที่เราปล่อยเป็นการได้จากการที่เราละละเจ้าตัณหานี่แหละมันจึงได้เราเล็งให้ถูกนะบุฟังเล็งให้ถูกไม่ได้เล็งตรงที่จะเอาแต่เล็งตรงที่จะปล่อยก่อนจะปล่อยได้ทําตามกระบวนการเพราะมันต้องมีที่เกาะก่อนนะไปตามทางเนี่ยที่เกาะที่เราจะผ่านไปตามทางตามกระบวนการเพื่อที่จะให้ปล่อยได้ที่เกาะที่ถูกต้องที่พึ่งที่ถูกต้องคือพุทโธธัมโมสังโฆเป็นพระรัตนตรัยที่เกาะที่ถูกต้องที่พึ่งที่ถูกต้องเป็นไปตามทางอริยมรรคมีองค์8เกาะให้มั่นเลยเกาะให้มั่นเลยเราจะไม่ไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลเราจะไม่ไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราจะไม่ไหลไปตามรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เอาพวกนั้นไม่เอาพวกนั้นแต่เกาะเอาไว้ซึ่งศีลศีลทำให้ดีเอาตรงนี้ไว้สมาธิทำให้ดีเอาตรงนี้ไว้ทำให้มากทำให้เจริญปัญญาเห็นความไม่เที่ยง เห็นความจางคลายเห็นความดับไปของสิ่งต่างๆของตานี่แหละที่มากระทบของรูปนี่แหละของเวทนานี่แหละที่มากระทบเห็นแล้วอย่างนี้เกาะเอาไว้ให้มั่นเลยทำเอาไว้ให้ดีเลยเจริญไว้ให้อย่างมากเลยเกาะไว้แล้วเราจะไม่ไปตามกระแสมันจะพุ่งมุ่งหน้าไปสู่ฝั่งโน้นได้มันจะไปถึงที่แห้งได้มันจะไปถึงที่เย็นได้มันจะไปถึงที่ปลอดภัยได้จะไปถึงที่ที่จะเกษมปลอดภัยจากอันตรายต่างๆจากฝั่งนี้คนที่จะไปฝั่งโน้นได้ต้องเกาะเต็มฝั่งอย่าไปฟังคนอื่นว่าเอ้ยคุณทำอย่างนี้เป็นการสร้างภพแต่ถ้าเป็นภพที่มันอยู่ในมรรคทำไมมันจะไม่ดีมันเป็นภพเพื่อที่จะละเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมันเป็นภพเพื่อที่จะรื้อถอนภพเหมือนอย่างคำที่ท่านพระอนุนว่านั่นท่านบวังคนที่จะปฏิบัติตามมรรคเนี่ยมันต้องมีฉันทะความพอใจในการที่จะทำความพอใจในการที่จะทำแล้วมันจะละฉันทะได้มันจะค่อยหมดลงงวดลงเบาลงเย็นลงเย็นจนกระทั่งเย็นสนิทมีความสบายอยู่ในใจมีความเย็นใจเราปฏิบัติไปตามกระบวนการที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดามันจะมาคิดได้นะท่านผู้ฟังกระบวนการที่เรียกว่าปฏิบัติแล้วมันจะค่อยๆงวดลงเย็นลงปฏิบัติแล้วมันจะไม่มีเชื้อเหลืออยู่และเช็ดตัวเองไปด้วยทำตัวเองแล้วก็เช็ดทำความสะอาดตัวเองไปด้วยแต่เป็นกระบวนการการปฏิบัติที่ดีมากๆเลยที่พระพุทธเจ้าของเราค้นพบขึ้นซึ่งกระบวนการตรงนี้มันได้สูญหายไปในช่วงที่ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตอนนี้ตัวพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แล้วตัวเป็นๆของท่านเหลือแต่คำสอนในเรื่องของมรรค8ยังมีอยู่ท่านผู้ฟังถ้าคำสอนในเรื่องของมรรค8ยังมีอยู่ยังมีผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อยู่ยังเกาะตรงนี้อยู่ยังใช้ตรงนี้อยู่ให้มั่นใจได้เลยให้มั่นใจได้เลยพระพุทธเจ้าบอกให้บรรลือสีหน้าไปเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ยังมีอริยมรรคมีองค์8อยู่ยังมีผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อยู่ให้บรรลือสีหน้าเลยว่าในธรรมะในเนี้ยมีบุคคลพูดถึงกระแสละตัณหาได้ถึงในระดับที่จะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติไอความเหนียวความหนืดที่มันจะมายึดจิตใจของเราให้เกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติเนี่ยมันยึดได้อย่างมาก7ชาติถ้ายังมีคนที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8อยู่ให้มั่นใจได้เลยตั้งหวังให้บรรลือสีหน้าไปเลยว่าบุคคลที่ทําแล้วปฏิบัติแล้วสามารถละตัณหาได้จนถึงระดับที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกจะเกิดอีกอย่างมากแค่ครั้งเดียวในสถานที่ที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกามเป็นพรหมโลกเป็นสุตวาสพรหมมีแน่นอนและถ้ายังมีคนปฏิบัติตามมรรค8อยู่ยังมีคำสอนเรื่องของอริยมรรคมีองค์8อยู่ให้บรรลือสีหน้าไปเลยให้มั่นใจเลยว่าบุคคลที่จะไม่กลับมาเกิดอีกเป็นอรหันต์เป็นผู้มีกิเลสสิ้นแล้วเป็นผู้ที่มีความเย็นอยู่ในใจเป็นผู้ที่มีกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บมันดับไปได้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีอยู่แน่นอนมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องด้วยความอยากท่านผู้ฟังมันเกี่ยวเนื่องด้วยการปฏิบัติตามกระบวนการคืออริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าใช้คำว่าภาวิตาคือการทำให้เจริญไม่ใช่ทำตัณหาให้เจริญนะแต่ทำอริยมรรคมีองค์8ให้เจริญธรรมอริยมรรคมีองค์8ให้เจริญแล้วจะเข้าใจความทุกข์ได้จะเข้าใจตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเข้าใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธัมมารมณ์จะเข้าใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเข้าใจตรงเนี้ยเป็นคนฉลาดนะได้รับปริญญาปริญญาคือความรู้รอบเข้าใจสิ่งต่างๆในโลกอ่ะเข้าใจจากการปฏิบัติตามมรรค8นี่แหละท่านผู้ฟังตั้งแต่นั่งฟังมาเนี่ยเห็นลมหายใจไหมสตินะสติเป็นหนึ่งในมรรค8นะสติเป็นหนึ่งในมรรค8มันจะไม่เป็นมิจฉาสติได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิแล้วตั้งสติขึ้นสตินั่นเป็นสัมมาสติเห็นท่านผู้ฟังตั้งสติไว้ให้ดีตลอดทั้งวันเราสามารถที่จะเดินตามทางไปสู่ความไม่มีกิเลสหมดสิ้นซึ่งตัณหาได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร